در حکمت جهاد هدایت جهاد در حکمت جهاد هدایت جهاد خیر خواهد مظلوم دا ملت جهاد خیر خواهد مظلوم دا ملت جهاد الخیر خواهد پرندوی اداره زموش پاچو لکل مر دجوندو لکل مر زموش پاچو لکل مر دجوندو لکل مر دروان جهادی بهیر هنداره ده د افغانان مظلومیت او د نړیوال صلیبی جنایتونه په ګوته کوي بدلون لکل مر د مجاهدینو سرشندنی شهامتونه او ټول افتخارات د تاریخ په حافظه کې ثبت دي تل نصرت د جهاد ستر حکمت د جهاد هدایت د جهاد ستر حکمت د جهاد هدایت د جهاد خیر خواهد مظلوم د ملت د جهاد خیر خواهد مظلوم دا ملت جهاد لارو بار قفل زموش دا هیلو ڈیوی لارو بار قفل زموش دا هیلو ڈیوی دا هر ستا ستا دا جید و علماء پویناوی یا دا جهادی ترانو پجالیب و اوزر راکشون کو آوازونو کی قران دی کوي دا جزيره دا رحمت جهاد عدالت جهاد رحمت جهاد عدالت جهاد ستر حکمت جهاد هدایت جهاد ستر حکمت جهاد الخير خوا پرندو يا اداره خوا مظلوم دا ملت جهاد دا خیر خواهد الخیر خواهد پرندوی ٹھولنا جهاد